en je bolbezorger. Met vloerreinigers van onder andere Rowenta en Dyson nu tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol, de winkel van meteen lente klaar. Wil je gluren bij Nederlands duurste bruiloften? Volg de meest exclusieve weddingplanners. Ze dromen groots. Ze plannen nog groter. Maar achter de glamour schuilt bloed, zweet en drama. De weddingplanners. Van chaos naar champagne. Vanavond 21:30 bij Net 5. En kijk. Van school de streets tot een goed doel. De aarde, je sportclub, een goed gevoel. In leveren, leef het wereld bij je denkt. Gee, het is een win, win, win. Gappy, believe me. Zo zie je, gap, het is een win, win, win. Hey, let's go en lever het in. Statiegeld is zoveel meer dan money. Lever in of doneer. Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden. Yeeha! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com. Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en profiteer van onze topdeal op bijna alle geuren en geursets. Bij Easy Paris Excel. Vind jouw cadeau in de winkel of op easyparisexcel.nl. Dit weekend van vrijdag tot en met Koningsdag. Lekker lang voordelig klussen met Praxis Plus. 2 plus 2 gratis op 40 liter Central Park tuinaarde. Voor de makers. Praxis. 538 Nieuws. 9 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Een flinke domper voor de woningbouw in een deel van de provincie Utrecht. Het stroomnet is daar te vol en daarom kunnen er vanaf juli geen nieuwe woonwijken of bedrijven op worden aangesloten. Er komt een wachtlijst tot er weer wel ruimte is, maar wanneer dat is, is nog niet duidelijk. In Loosdrecht in Noord-Holland wordt weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Voor het gemeentehuis waar ze moeten komen staan een paar honderd mensen en er wordt vuurwerk afgestoken. Gisteren was er ook een demonstratie, daar maakten agenten uiteindelijk een einde aan. Ook nu is er weer politie bij. Forum voor Democratie boekte enorme winst bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar tot nu toe regeren ze in geen enkele gemeente mee. Zo ook in het Noord-Hollandse Velsen, waar Forum zelfs de grootste werd. Ja, ik denk dat het toch wel echt is dat Forum bij bepaalde groepen zoals LBTI, maar ook mensen met een migratieachtergrond, gewoon niet ziet als gelijkwaardig. Ja, dat legt een lokale D66-wethouder uit. Ook het nieuws over extreemrechtse kandidaten speelt mee. En bekerwinnaar AZ wordt gehuldigd in Alkmaar. De spelers gingen eerst met een bus door de stad en nu zijn ze bij het stadion. De duizenden supporters zijn door het dolle heen. Eén groot feestje in de stad. Geweldig, geweldig. Nog nooit zo'n mooie week meegemaakt. Dit is een feestdag voor ons, dus ja, we zijn niet meer te stoppen. Ja, dat hoorde je bij Hart van Nederland. Ik heb het weer nog voor je. Vannacht kan het koud worden, aan de grond kan het zelfs vriezen. Morgen wordt het wel weer lekker warm. 18 graden kan het dan worden. En tot zover het 538 nieuws. Dames en heren, er zijn geen vertragingen, maar wel nog flitsers en die heeft Dylan. Te beginnen op de A1 tussen Eemnes en Amersfoort bij 42.0. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij 35.6. En op de A4 tussen Leiden en Den Haag bij 45.4. Op de A12 richting de Duitse grens 133.1. En op de A12 tussen Utrecht en Gouda bij 37.2. A13 Rotterdam-Rijswijk 16.5. A15 Rotterdam-Gorkum 69.6. En op de A16 tussen Rotterdam en Dordt bij 27.2. A16 richting de Belgische grens 69.8. A28 Meppel-Zwolle bij 109.8. En op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg bij 15.8. Laatste voor nu gelukkig op de A67 richting de Belgische grens bij 14.5.

Gisteravond was een bizarre avond in de ontwikkeling van onze kluissaga. Mocht je dat allemaal even, nog eventjes terug willen zien. Het staat op Instagram en op TikTok, 538avondshow, zo heten we daar. Kan je alles nog even rustig terugkijken. 538, Bas en Dylan. Dan even iets anders. Ik heb nooit geweten dat het fenomeen restless legs zo schadelijk voor je was. Is dat schadelijk? Ja, ik had vorige week een onderzoekje, was allemaal niks ergs, maar daarbij checkten ze ook op restless legs. En toen dacht ik, ja, waarom moeten ze in godsnaam ook daarnaar kijken? Mocht je niet weten wat dat is, het is de onweerstaanbare drang om je benen te bewegen. Ja. Als je zit of ligt, dat je dan, dat iedereen tegen je zegt, zit nou eens stil. Dat zeggen ze altijd tegen mij. En je kent ongetwijfeld wel iemand in je omgeving die de hele tijd zo zit te tikken met zijn been. Ik heb het ook, man. Echt zo, ja, als ik een beetje moe word, dan lig ik op de bank en dan moet ik gewoon de hele tijd even zo. Ja, vind het ook een raar verband dat het juist gebeurt als je moe bent. Want ik denk, als je al moe bent, ga dan geen energie verspillen aan die benen op en neer. Het levert me ook zoveel gezeur op, want mijn vriendin die gelooft dat hele ding niet. Terwijl, ja, ik kan dat niet anders. Mijn benen gaan gewoon. Heb je dat gewoon als je in bed ligt? Ja. Dat is erg, jongen. Dan wil je rustig liggen en dan ligt gewoon niet. Als je in bed ligt, dat is toch raar? Ja, maar het is een soort vrouwending. Vrouwen die geloven het niet. Ik hoor bij jou ook al dat sceptische. Nee, ik geloof wel dat je het doet. Ik vind het alleen zo ontzettend dom. Ja, maar als je moet dat vind ik ook. Maar je ligt gewoon voor geen meter. Ja, maar iemand die stottert, ga je toch ook niet tegen zeggen. Ja, dat is zeg gewoon wat je wil zeggen. Dat is heel gewoon normaal. Dat kan toch ook niet? Jij weet niet wat ik zeg. Iemand in een rolstoel zeg je ook niet. Je kan toch ook gewoon lopen. Zeg maar zo, niet dat mij gewoon in deze hoek zetten. Ja, maar dit is wat je aan het doen bent. Iemand met anorexia, dan zeg je, vreet gewoon de boterham. Ja, dat kan je toch zeggen. Het is een beetje hetzelfde als restless legs. Ga maar weer terug, want hoe? Maar ik dacht, ze gaan dit dus onderzoeken. En is het dan zo erg? Toen ben ik er een beetje over gaan lezen. Toen dacht ik, ja, ik schrok echt van wat het dan. Het is echt een aandoening. Ja. En het kan leiden tot chronisch slaaptekort. Ja. Oh, stress. Waar heb je dat nu? Stress, somberheid, depressieve klachten, minder focus, onbewust ontlopen van dingen zoals de bioscoop, omdat je niet stil kan zitten, of filmavondjes met je partner, of dat soort dingen. En dat kan dan weer zorgen voor problemen in de relatie, of omdat je bijvoorbeeld je partner ook wakker houdt. Ja. En toen dacht ik, ja, dit is wel wat, door de restless leg slaap je slecht, en kan het zijn dat je meerdere keren per nacht wakker wordt. Nou, slechte slaap, en dan is het een soort sneeuwbal effect. Ja, maar dat is überhaupt de vraag. Jij zegt, het zorgt voor stress, somberheid, depressieve klachten. Ik moet eerlijk zeggen, als ik een tijd heb waarin ik wat gestresster ben of wat somberder ben, dan heb ik het. Maar ja, wat is er dan eerder? Zeg maar, dat is. Had ik dan al die. Want ik ben nu helemaal oké. En ik heb nu echt super weinig last van restless legs. Ja, weet je wat we doen? Stoppen we vanavond nog een kip of ei? Gaan we kijken wat er eerder was. Interessant. Nou ja, ik hoor je ook denken, wat kan ik eraan doen? Nou ja, goed, ik loop er mijn hele leven al mee rond. Maar ze zeggen, check je eisen bij je huisarts. Minder cafeïne, alcohol en nicotine en beweeg meer overdag. En dan minder 's avonds. Als jij nog meer moet gaan bewegen, dan hebben we wel echt een probleem met z'n allen. Want jij doet niks stilzittend. Hij loopt de hele dag rondjes. Hij high rocks doet op een dag. Zeg maar, ik zeg niet dat hij heel hard beweegt, maar hij beweegt wel de hele dag. Hij zit nou weer met die benen te tikken, joh. Ja, maar ik zit elke dag 8, 9.000, 10.000 stappen. Ja. Zoiets. En gewoon in slaap. En dan doe ik allemaal zo rondjes rond de tafel, hoop ik. Nee, dat weten wij. Hoef je ons niet te vertellen. Nee, daar zijn we op bewust. Oh, maar het is slecht. En heb je ook nog advies? Nou, dat zeg ik. Check je ijzer, minder cafeïne, alcohol en nicotine en beweeg meer overdag. Dat Maar als je het hebt, zeg maar, als ik op de bank lig en mijn benen doen dit. Ja, check je ijzer. Het zijn Bas en Dylan hier op 538. Van ieder uur genieten. Oh, zet de tijd maar stil. Bas en Dylan, dat is alles wat ik wil. Schemen de babbeloem op. April, Breda. 538 Koningsdag. Met onder andere Direct, Bente, La Fuente, Rondé en Zoe Levi. Hoe was je dag? Waar moest je naartoe? Wat heb je gedaan en ging dat goed? Ik zeg sorry, ik vertel je niet genoeg. Ben alleen vandaag een beetje. En gezongen en nu zijn de volgende.

30.000 euro op je rekening. Hou eens even op, joh. Als je een pitbull. Dan gaan we hoort door me heen. 40.000 euro op je rekening. Kan morgenochtend gewoon de realiteit zijn. Zo. Nou, wij kregen vannacht salaris. Ja. Belangen aan niet, hoor. Nee. Ik heb ook nog eens goed gekeken of ze niet iets overgeslagen hadden. Maar ik wou zeggen, haal er maar een nulletje vanaf. En dan nog een beetje. Ja. Nog een nulletje. Echt balen was dat. Maar goed. Dat tezijde. Dat gaat niet om ons, het gaat om jou. Jij kan winnen als je de stem weet te raden die in de laatste koffer van Stemmenjacht zit. Dan is dat geld voor jou 40.000 euro. En hoe weten we dan dat we jou moeten hebben? Druk even op de knop in de 538-app. Direct and won't fall. Het is de avondshow. Wij zijn Bas en Dylan. En wij zitten in de maag met een kluis. Ja. Een fel oranje kluis die al jaren op de redactie staat. En we zijn al een, dikke week zijn we bezig om dat ding open te krijgen. Wij weten inmiddels gewoon wat erin zit. Ja, dat is een kroon. Tenminste, als hij er nog in zit. Ja. Het is een zoektocht die al een week voortduurt. Heb je het gemist? We leggen het zometeen nog eventjes uitgebreid voor je uit. Je kan het ook helemaal nakijken of terugkijken via 538-avondshow op Instagram en TikTok. Belangrijkste is nu, hij moet open. En dat gaat snel gebeuren. Zometeen meer.

538 hoorde Roxy Dekker en Loser. Ja, staat hij? Kluisie, we hebben hem een mooi plekje gegeven in de studio. Dat verdient hij wel, want de zoektocht is een beetje uit de hand gelopen. het lijkt ook alsof er superveel mensen aan het meezoeken zijn. Dat is echt fijn. Er staat al jaren een kluis op de 538-redactie... en niemand weet wat daarin zit. Tot gisteren, eigenlijk. We zijn al een week bezig om te ontrafelen wat erin zit... en hoe dat die kluis opengaat. Geen enkele collega die weet het. Het is een fel oranje kluis. Achterop staan de letters MP. Staat waarschijnlijk voor Museumplein. Daar vierden we vroeger Koninginnedag. Doen we nu in Breda met Koningsdag. We spraken oud-medewerkers. Nou, de kluis zou ooit gebruikt worden voor een actie. Dat is nooit doorgegaan. We hebben het kluis geschud. We wisten zeker dat er iets in zit. En afgelopen donderdagavond hebben we er een gat in geboord gekeken. En we zagen wat zitten. Nou, en toen kwam er een berichtje van luisteraar Maggie. En die zei, bel mijn moeder eventjes. Haar moeder is Marian. Die hebben we gisteren gebeld. En die zei het volgende. Met Marian. Hallo Marian. Hey, hallo. Ja, wij hadden een berichtje gehad van jouw dochter. Want vooral Bas, die zit erg in zijn maag met een kluis. En ik begreep dat jij meer wist. Ja, dat klopt. Dat was zoiets spannends. Ik heb iets gemaakt. En dat was een hele mooie kroon. Echt super gaaf. Maar dat was in 2007. Maar dat ging toen niet door. Mocht je alles willen zien, inclusief de kluis... dan doe je er goed aan om even naar 538avondshow te gaan op Instagram en op TikTok. Daar zie je alles nog even haarfijn uitgelegd en zie je de kluis ook. Er rest ons nog één ding. Hoe dichtbij we ook zijn, er is maar één ding wat tussen ons en de inhoud van de kluis staat... en dat is de deur van de kluis. Ja. En de code. Ja, toch wel, ja. Ik ben intussen even naar de kluis gelopen. Die staat hier in de 538-studio op een ophogingtje. En ik heb vanmiddag even de moeite genomen om alle binnengekomen codes uit te printen. Ja. En dat zijn er een hele hoop. En ik heb eventjes, toch eerlijk gezegd jongens, wel met behulp van ChatGPT even gevraagd welke codes zijn het vaakst binnengekomen. Want we kunnen niet zo heel veel codes in één keer proberen. Maar ik ga de meest binnengekomen codes even uitproberen. Wat konden we nou? 4 of 5 tegelijk? Ja, volgens mij is het 4 achter elkaar. En dan gaat hij eventjes, 2-3 minuten op lock. Dan ga je zo een hele irritante piep hoor. Ja, het ding is, het kunnen maximaal... 8 cijfers zijn, dat is het ding. Oh. Meest binnengekomen, 5. Oeh, dat ding wiebelt als een gek. 5, 3, 8, 0. Nee. Dat is geen muziekje van ik ga open. Nee. Oh. Wat doe je nu? 270407. Natuurlijk de datum van. Oh nee, dat moet natuurlijk. Dat klopt helemaal niet wat ik zeg. Wat dan? Nou, dat is heel veel binnengekomen, maar dat is Koningsdag. Ja, nee, het is 30. Oh, dan ga ik 30 proberen. Ja. Oh, god. Nou, het is zeg maar 30-04-2007 zou het moeten kunnen zijn. Ja. Denk ik. Dat zou wel echt een goede zijn. 2007. Nee. Oh. 0-4-30-2007. Ook niet. Nee, ook niet. Maar wat? Ik mag nog een keer proberen. Ja, dat denk ik. Oh nee. Dit is de max. Dit is hoe ver we kunnen. Nee, ja, ik heb nu, hij is nu geblokkeerd voor 5 minuten. Het is verschrikkelijk. Dit wordt echt een hele lange nacht. Er zit ook iemand te bellen. Misschien heeft hij een suggestie. Hallo? Hi, met Arnold. Ik kan niet appen. Nee. Maar hebben jullie de code 5380 al geprobeerd? Of 0538? Voor de kluis? 5380 heb ik net geprobeerd. Ik zit wel te denken, ja. We kunnen natuurlijk maximaal 8. Misschien is het wel 5380 of 5380. Ja, toch? Ja, klinkt niet gek. Ja, hij is nog steeds geblokkeerd. Ja, dus dat ga ik zo meteen wel even proberen. Ja. Dank voor de suggestie in ieder geval. Is goed. Fijne avond. Ik moet eerlijk zeggen, ik zit zelf ook wel op de... Ja, op de trein van iets met data, 30-0. Maar het kan natuurlijk ook... Vroeger bij sms had je toch dat je dan van die woorden kon schrijven. Ja, dit wilde ik zeggen inderdaad. Er staan van die lettertjes op. Ja. Gewoon, ze zijn wel net... vervelende dingen staat te piepen. Dat kan ook nog iets... Dat we een woord moeten schrijven. Ja. Ja, want ja, als het met Koninginnedag te maken heeft, er zit een kroon in. Misschien is het kroon, letterlijk. Dat als je kroon op dat ding... Zal ik het zo meteen nog even proberen? Maar dat is een hele goeie. Als daar een kroon in zit, dan wisten die mensen destijds natuurlijk ook niet. Dus als jij kroon schrijft met die cijfers, snap je? Ja. Even kijken, dat is 5, 7, 5, 7, 6, 6. Stel 6. Je voor dat dat hem is, joh. 5, 7, 6, 6, 6. Ja, dat is een hele mooie. Ja, hoe lang duurt dit gepiep? Nog een minuutje of 3, denk ik. Oké, okay, nou draaien wij even een liedje. Proberen we zo meteen code Kroon. Oh, stel je toch voor dat die open gaat, jongens. Oh, kan niet wachten. I don't want the time fade away. I just wanna be someone. I just wanna be someone. Without a trace, I just wanna be someone. Well, doesn't everyone? And if you feel the great dividing, I wanna be the one you're guiding. 'Cause I believe that you can lead the way. I just wanna be somebody to someone. Oh, I wanna be somebody to someone. Oh, I never had no. Nobody and no road home. I wanna be somebody to someone. And if the sun starts setting, the sky goes cold, and if the clouds get heavy and start to fall, I really need somebody to call my own. I wanna be somebody to someone. Someone to you. Someone to you. Someone to you. Someone to you. Something coming, I'm struggling not to lose. Oh, can't wash over. Marjan. Hallo Marjan. Hey, hallo. Ja, wij hadden een berichtje gehad van jouw dochter. Want vooral Bas, die zit erg in zijn maag met een kluis. En ik begreep dat jij meer wist. Ja, dat klopt. Dat was zoiets spannends. Ik heb iets gemaakt. En dat was een hele mooie kroon. Echt super gaaf. Maar dat was in 2007. Maar dat ging toen niet door. Dat is wat we weten. Dat is de inhoud van de oranje kluis die bij ons op de redactie staat. En mocht je het helemaal beu zijn, we voelen dat we er bijna zijn. We kunnen nu ook niet meer terug. Nee, we moeten dat... het nu open krijgen. Nee. Ik begrijp zelf ook wel dat je denkt, hou nou eens op met die scheidkluis. Maar dat, ja, dat ding moet open. Ik bedoel, we weten dat het om Koninginnedag ging. Daar is hij ooit voor neergezet. Er zit dus een kroon in. En ja, het zal een weggeefactie zijn geweest om iemand als koningin naar Koninginnedag te laten gaan. En ons is er alles aan gelegen om dat ding open te krijgen. We hebben afgesproken, morgenavond is hij open. Of we nou dag en nacht moeten doorgaan of niet. Dylan, jij zit erbij als een soort, echt als B100 bij Bas en Adriaan. Ja, het mooie is ook dat ik het uitdraadje heb gemaakt van alle codes die zijn binnengekomen via de 538-app en Instagram en TikTok. En dat ik uiteindelijk alsnog zelf aan het kliederen geweest ben. Ja. Niet dat we er net achter komen, maar net ging wel zo ergens bij ons rinkelen dat er ook allemaal letters bij de cijfers staan. Net zoals dat je dat vroeger op je Nokiaatje had, weet je wel. Bij de 1 staat de AB, bij de 2 staat de CD, bij de 3 staat de EF, et cetera, et cetera. Toen dachten we, kunnen we geen woord schrijven die wat te maken heeft met Koninginnedag? Zo is het zoals daar bijvoorbeeld kroon. Wat 5766 is op dit ding. Ja, en we weten dus dat er waarschijnlijk een kroon in zit. Dus het zou ook een logische denkwijze zijn, toch? 5766. Nee. Dat is gewoon niet goed. Nee. Ja, ouwe. Koningin. 5664 6446. Nee. Ook niet. Beatrix hebben we nog. 1 3 1 8 7 4 0. Ook niet. Wim Lex. Zullen we die ook nog gaan proberen? Wim, nee, ja, was toen al de prins, toch? Ja, maar die had toch geen centrale rol. Dat is toch geen... Nee, dat is het ook niet. Zou wel een goed wachten. Museum. Zal ik museum nog proberen? Van Museumplein? Hij is alweer... ik hoorde gepiepel. Oh ja, shit. Ja. Ja, je kan maar... Je kan maar 4 keer proberen. Ik denk elke keer 5. Nou, ook een scheidsziek van. Zit ik hier weer voor Jan Lul? Ja, nou ja, we hebben in ieder geval nog tot 12 uur. Maar ik vind het echt... Ik blijf echt zitten. We gaan zorgen dat morgenavond... Ik beloof echt, morgenavond is de laatste avond... dat we dit gekloot met die kluis hebben. Ja, morgen gaat hij open. Ik ben er mooi klaar mee. Echt. We gaan alles proberen. Als je een suggestie hebt... drop hem eventjes in de 538-app. Laat even weten, wat zijn nou goede ideeën? Wat moeten we zeker even proberen als code? En je kan het ook droppen op Instagram of op TikTok. Bij de 538-avondshow, daar kun je de kluis ook eventjes zien. Known you for ages.